Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın abi, herkese günaydın. Günaydın. Evet, bir genel 9 gün hatta 10 gün neredeyse olan bir bayram şeyinden sonra, arasından sonra bir özetleme de yapabiliriz biraz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi, biz onu da veremedik. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir öneri gelmişti galiba BDP'den. Evet, biz bir önceki konuşmamızı da Cumhuriyet Halk Partisi üzerine yapmışız. CHP ne olabilir, ne olamaz şeklindeki değerlendirmeler bu öneriden sonra da devam etti bayram süresinde. Bu da birincisi işte BDP ile bir işbirliği söz konusu olabilir mi gündeme geldi BDP'liler tarafından. Yeni genel sekreterin ona olumlu bir yaklaşımı oldu ve ondan sonra parti içinde farklı görüşlerin ortaya konduğu bir sürece tanık olduk. Eski genel başkan, partinin diğer ağırlıklı isimleri bu konuya karşı tavırlarını net bir şekilde belli ettiler. Bunun üzerine her zaman olduğu gibi Kılıçdaroğlu bu konu etnik siyaset yapmayız de geri dönüşleri söz konusu oldu. Tabii şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok başlı bir durum da yaşıyoruz. Yani eskiden bir Baykal üzerinden konuşuluyordu. Şimdi hem yeni genel başkan Kılıçdaroğlu, eski başkan Baykal, eski genel sekreter Sağ. Üç farklı odak oldu. Şimdi böyle bir ciddi iç kanamaları olan bir parti. Yeni genel sekreter de var. Evet, yani bir de onu da eklerseniz. Kareas çok gibi bir şey oluyor. Evet, yani. Dolayısıyla bu ciddi sorunlar yaşayan bir parti görünümünü daha da artırdı. Şimdi önümüzdeki süreçte bir kurultay yapmadan bir partinin yürümesi ve de 5 ay sonraki seçime gitmesi. Seçimde ön seçim olacak mı? Ön seçim olmazsa merkez tespitiyle olursa zaten ciddi karışıklıklar söz konusu olacak mı? Ön seçim olursa işte bunlar klasik Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim gözümü açtığımdan beri izlediğim sorunlarıdır aslında. Ve bunların hepsi de zaten genel olarak Türkiye meselelerine bir aydınlık çözüm getirmesi de pek mümkün gözükmeyen partinin ekstra parti içerisindeki sözde yenilikçi gibi gözüken ama hiçbir zaman kendilerini bağlayıcı, yenilik, değişimci şeyleri öne koyamayan bir zayıf yönetim. İşte partinin içerisinde tapulu arazileri olan eski genel başkan, eski genel sekreter. Ve bu tapulu araziler içerisinde yeni inşaya girmeye çalışan, çok farklı, homojen olmayan, insanlardan müteşekkil bir yapıyla karşı karşıyayız. Onun için bu kurultay yapmadan bu sorunlarını herhangi bir partinin, yani kurultay sadece bir tüzük kurultayı olacak, yani program kurultayı daha da gümbürtü koparacak bir olaydır Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani sözde Türkiye meselelerinde açılım gösterirmiş ki bir takım arada sırada yeni genel sekreter, yeni genel başkandan çeşitli laflar duyuyorsunuz. Kürtler, Aleviler, laiklik, başörtüsü gibi meselelerde ama fersah bu konuda iktidar partisinin gerisinde kalıyorlar. Daha çok sembolik, samimi, yani bunları 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda İşte Anadolu solculuğu gibi Deniz Baykal'ın da pek çok kez yaklaşımlarını şahit olmuştuk. Asıl mesele, yani geçen şeyde benim üstüne durdum, Kemalizmle ilişkisi kopmadıkça böyle ne sosyal demokrat ne bir parti Türkiye meselelerinde sorunlarına çözüm üretebilen bir parti olması pek mümkün gözükmüyor. Yani bu Kemalizm'den kopması da pek mümkün değil. Belki Cumhuriyet'in 100. yılına doğru falan bazı kopuşlar olur, onu ben de bilemem. Ama burada dikkat çekilmesi gereken hepimizin de tek yani nokta, yani BDP'nin böyle bir çatıyı toparlamada bu öncülük lafını etmesi, yani CHP ile işbirliğe girmesi Yani işi bütün bu tabloda şizofrenik kılan bu oluyor. Yani bu da yani çok yani bir isterseniz azıcık bilgi de verelim. Tabii. Epey gün oldu çünkü ta çarşamba gün haberi bu. Yani hatta belki salı gününün BDP Genel Başkanı, Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Milliyet Gazetesi'nden Aslı Aydın Taşbaş'a bir Fransa'daki Sosyalist Enternasyonel toplantısında söylemiş ve şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki keşke önümüzdeki seçim için Cumhuriyet Halk Partisi, ÖDP, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, BDP, Barış ve Demokrasi Partisi ve EMEP'ten oluşan bir sol demokrasi cephesi olsa AK Parti'ye karşı ciddi bir sol blok oluşabilir demiş. Sonradan da BDP heyeti bayramlaşmak için Halk Partisi'ni ziyarete gitmiş. Ziyaret sırasında da seçim işbirliği konusu gündeme gelmişti. Arkasından da yeni genel sekreteri Batum, Süheyl Batum da olumlu bir yanıt veriyor. Ülkedeki eşitsizlikleri giderecek tüm parti ve görüşlerle işbirliği yaparız derken Grup Başkan Vekili İnce ise farklı bir şey söylüyor. Olmaz diyor. Sonradan da Kılıçdaroğlu da ittifak arayışımız yok diyor. Evet. Peki niye bir BDP böyle bir şey geliştiriyor? Şimdi yani bunu ciddi incelemekte fayda var. Yani şöyle, bu BDP'nin içerisinde mayasında, yapısında yani Bonapartist ögeleri ve Kemalist ögeleri taşıyan bir damarın olduğunu söylemek mümkün. Yani İttihat Terakki'nin içerisinden bu yana getirerek Kürt hareketi içerisinde böyle bir damarı görmek mümkün. Bu da aslında Türkiye tipi laiklik diyebileceğimiz meselelerle bir sorunu yok BDP'nin. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi gibi, ki bunu PKK ile liderleriyle yapılan röportajlarda da Yasemin Çongar ve Ahmet Altan'ın iki sene önce yaptıkları ya da ne zaman olduğunu hatırlamıyorum, röportajlarda da görmek mümkündü. Yani şimdi Türkiye'nin son 15 yılında işte muhafazakar dini talepler, Türkiye tipi laiklikte sorunları olan kesimlerin demokratik bir ortam içerisinde özgürlük taleplerini somutlaştıran bir AKP vardı. Var. O iktidar oldu. Kürt sorununa da demokratik ve özgürlükler çerçevesinde sorun çözüm üretmeyi hedefleyen bir BDP var. Şimdi iki tane özgürlük alanı, çözüm alanı, demokratikleşme alanı konusunda topyekun bir özgürleşme konusunda anlaşamıyorlar. Çıkıyor bu sonuç olarak. Mesela AKP Kürt açılımında açılım getirmekle birlikte zaman zaman devlet refleksinin etkisi altında kalarak gidiyor açılım süreçlerinde. Aslında biraz devlet etkisiyle, bence biraz da Pensilvanya etkisi var bunun için, onu sonra konuşuruz. BDP dindarların özgürlüğü, laiklik açılımında devlet refleksini etkisi altında kalıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kemalizmin. Yani burada iki alanda BDP ve AKP'nin topyekun bir özgürlük paketi üzerinde Türkiye'nin demokratikleşmesi değil, herkes kendi meselesiyle ilişkin özgürleşmesi ve demokratikleşmesi açısından, o vizyondan, o bakış açı içerisinden geliyorlar. Burada benim kişisel kanaatim, yani BDP içerisindeki laikçi damar, Türkiye tipi laikçi damar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunduğu laikçi damara yakın. Ama tabii ki gerçekten insanın, ben BDP'li bir kişi olsa yüreğini sızlatan bir şey. Yani Onur Öğmen'in Dersim'de, yani birlikte bir ittifak kurarlar, ben sizin ananızı ağlattım Dersim'de, biz sizi şu kadar kestik diyen bir partiyle işbirliği yapmayı düşünebilecek bir kafada gerçekten ciddi düşünülmesi gereken bir ihmal edilmesi gereken bir durumun ortada olduğunu gösteriyor. Yani burada mesela Kürt açılımında AKP oldukça cömert davranıyor. Hiçbir Türkiye'de siyasi partinin, CHP'nin, MHP'nin, diğer geçmiş partilerin olmadığı ölçüde devlet refleksinin ilerisinde açılım getiriyor. Ama BDP laiklikle ilgili, dindarlıkla ilgili, dini taleplerle ilgili meselelerde daha cimri ve burada devlet refleksine daha yakın bir durum sergiliyor. Yani bu meseleyi, bu şeyden bakmak fayda var gibi düşünüyorum ama gerçekten barış şey BDP, yani ilkelerden çok BDP'nin daha pragmatik bir, belki daha geniş bir seçimde başarı imkanı sağlayacağı açısından bakıyor olmalı. Yani herhalde öyle. Bunu gerçekten açıklamaya muhtaç bir konu. Bu partinin diğer yetkililerinin de bu konuya ilişkin pek fazla açıklaması olmadı. Hiç olmadı galiba Demirtaş dışında. Yani bu düşünülmüş, tasarlanmış bir politika olarak geliştirilmiş midir? Yoksa anında söylenen bir söz müdür? Yani ikisinin yan yana gelmesinin tek ortak noktası şeydir. Yani Türkiye'deki laiklik anlayışı üzerindeki ortaklıktır gibi geliyor bana. Bunun dışında tarih boyunca ezmiş bir partinin ve hiçbir yakınlık göstermemiş, Güneydoğu'dan silinmiş, varlığı yok partinin, AKP üzerinde bir ittifak kurmada bir ortak olmasını düşünmek bayağı bir yaratıcı maharet gerektirir gibi bir, yani gerçekten. Evet, yani gerçi işte Perlaşez mezarlığına yaptığı bayram ziyaretinde hem böyle Kürt lafını etmese bile gerek Ahmet Kaya'nın gerekse de Yılmaz Güney'in ya bir selam göndermiş oluyor Cumhuriyet Halk Partisi, ama böyle gayet muğlak. Yani kimse bunu tabiri caizse inanmıyor yani. Yani ne bunda sosyalistler, solcular, işte emekçiler, ne de Kürtler iki mezarı ziyaretle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının ve CHP'nin burada Kürt sorununun çözümüne ilişkin tavrını değiştirdiği anlamıyor. Yani medya pompalaması var bugün. Yeni CHP üzerine böyle egzantrik yorumlar falan. Biz kaçıncı kez gördük bu oyunu? Yani dolayısıyla bu programınızda bir değişiklik yapar mısınız? Yaparsanız, bir bildirgeniz ortaya koyarsanız, bu parti dökümanı haline dönüşür seçime, herkesin önünde biz Kürtleri şöyle tanıyoruz, böyle sorunu çözeceğiz, Türkiye'nin mesela böyle bakıyoruz, bir şey yok ki. Zaten yani CHP'nin yeni yönetimi bir homojen değil. Zaten eski yönetim CHP bir gözü Şam'a, bir gözü Halep'e bakıyor derler. Tarihi boyunca da öyle olmuştur bu tür meselelerde. İçinde kendisine Marksist diyen unsurlar da görürsünüz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmezse. Onlar onlarla işbirliği yapar. Yani dolayısıyla burada hiçbir şekilde bunlarla seçime dönük küçük oyunlarla olmaz bu iş. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni kılıf bulmak, yani bu iş başarılmaz. Ama BDP'nin bu hareketleri çok daha BDP'liler tarafından bu tavır açıklanmaya muhtaç geliyor. Benim tak görebileceğim, analiz edebileceğim konu bu konu. Yani biraz önce söylediğim konu üzerinde CHP'li işbirliği yapabilirler. Evet, seçim işbirliği konusunda medyada çeşitli farklı değerlendirmeler vardı. İşte mesela Ahmet Altan pozitif bir yaklaşımla da bakılabileceğini söylüyordu. Ama onun dışında da aynı gazetenin yazarlarında gayet farklı görüşlerde göze çarpıyordu. Yani son 20 yıl boyunca hep böyle olmuştur medyada. İşte CHP'de bir değişim, ha bu sefer oluyor falan. Olum daha şey bakan, gelişmeleri olumlu görmek üzere koşullanan insanlar vardır. Bir de yani ben bu şeyden bir şey çıkamayacağını düşünenlerdenim. Yani büyük bir sarsıntı olup işte o sarsıntı üzerinden takım şeylerin çıkması lazım. Bu sarsıntı oluyor zaten Türkiye'de. Ve CHP'den fazla, yani genleriyle ilgili sorunlarını aşmadıkça Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu böylesine değişimlerin yakalamak mümkün değil. Onun için bence yani burada yeni lafı yakışmıyor açıkçası. Bir de ciddi söylüyorum, şey de var. Yani partinin iktisadi görüşleri, yani sosyal demokrat kılıf zorlamamak gerekiyor. Yani olmuyor zaten. Hem iktisadi görüşleri de geçen hafta anlatmaya çalıştım. Yani ne emekten sosyal demokratların işte ekonomiye bakışlarında, yani son 20 yılın Avrupa'sında çokça değişiklikler olmasına karşın dünyamızda bugün değişik örneklerinde, Latin Amerika örneklerinde özellikle gördüğümüz Sosyal Demokrat Parti programlarında yakın olmayan bir programa sahip Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla yani işin siyasi tarafları, Türkiye meselelerine ilişkin sorunsallara getireceği çözümler bir tarafa bıraktık. Oradan bir şey beklemiyoruz ama yani bir emek dili kullanan bir parti de değil. Dolayısıyla bunları, bu açmazlarla, böyle sorunlarla seçime gitmesi çok da iç açıcı bir parlak şeyle karşılaşılmayacağını anlaşılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi zaman zaman böyle şeyleri ortaya koyabiliyor ve ne olacağı da belli değil. Yani hala Baykal örgütü hakim bir şekilde memleketi dolaşıyor, değil mi? Yani bir şey olarak MSAV orada gücünü koruyor. Onun etkisi, yani bir şekilde bütün komutanlık edebilecek bir pozisyonda yok Kılıçdaroğlu'nun. Evet, Kılıçdaroğlu zaten seçim için herhangi bir ittifak arayışı olmadığını da söylemiş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidar olabilmesi için halka gitmektir diye işte, evet, Urfa'ya gidiyorum deyip Diyarbakır'dan da geçti. Böyle bir tuhaflık da vardı. Gerçekten. Füze kalkanı konusu, evet, da sanıyorum herhalde epey konuştuk bu sabah. 10 gününde şeyi inanılmaz. Ben dün NATO işlerinde görev almış bir diplomatımızla konuştum. O bana bir şey söyledi. Aslında pek de hepsini okumadım gazetelerin falan ama Türkiye bu işe, yani bu bir kere kesinlikle bu iş bir işte NATO demek. Daha önceki yıllarda da zirveden İstanbul'da olduğunda da biz program yapmıştık NATO üzerine, çok eski yıllarda, zaman zaman. Yani NATO demek özellikle Soğuk Savaş'tan sonra ABD demek. Yani NATO silahlarına baktığınızda, varlığına, yani tümünü ABD veriyor. Ve buna bir motivasyon katma projesi olarak da işte füze kalkanı, ki bu şeye de baktığınızda Yıldız Savaşları vardı Reagan döneminde. Evet, tabii. Yani o da sürekli böyle bir gelirdi. İşte Yıldız Savaşları'nda şöyle şu ülkenin rolü böyle. İşte bir Amerikan yutturmacası oyunu, tezgahı olarak. Sonra Soğuk Savaş bitti. İşte sonrasında o rafa kaldırıldı filan. İşte bir takım taşlar yerine oturma üzerine yapılınca bu tezgahlandı. Yani Türkiye'nin burada inanılmaz bir şekilde bu şakşak, işte Türkiye zafer kazandı, NATO'yu. Evet, işte onun getirdi. Bir küçük bir kolajını yapıp sabahleyin okuduk bütün gazetelerde. Hakikaten inanması güç. Konunun Afganistan ve İran'la ilgili olduğuna dair tek kelime yok. Tamamen Türkiye'nin büyük bir uluslararası diplomatik başarısı gibi. Yani gazetelerin ikisi haricinde neredeyse tamamında şey diyebiliriz. Türkiye'nin istediği oldu, istediğini aldı, dediği oldu. Evet, şartları kabul edildi, büyük uzlaşma oldu, kaygıları giderildi, talepleri karşılandı, beklentileri karşılandı. Kilit rol oynamaya devam edecek vesaire diye gidiyor. Bir tek bir gün ve şeyde taraf gazetelerinde farklı görüşler gördük. Orada bile yani mesela Türkiye'nin talepleri karşılandı, füze kalkanı ile ilgili soru işaretlerinin giderildiği belirtiliyor gibi laflara orada bile rastlanıyordu ama esas itibariyle bir gün işte bunun bir Amerikan şeyi ve NATO konsepti dediklerinin aslında böyle dünya Haiti'deki insanlık dramını görmezden gelirken bir yandan işte taraf gazetesinde de NATO kılıç, Türkiye kılıç, NATO kalkan gibi bir yaklaşım vardı. Yani NATO kılıç, biz kalkan. NATO kılıç, biz kalkan. Ve bir savunma dergisinin editörü Hughes'ına göre de füze sisteminin tamamen Amerikan silah yapımcılarına para aktarmakla ilgili bir şey olduğunu söylüyor ki çok yabana atılmaz. Tabii gözden kaçan önemli bir şey daha var. Çok daha büyük bir tehlikenin içine atıldığı, Türkiye'nin de bunu onaylamasıyla beraber çok daha tehlikeli bir yere girdi ve bu kalkan sistemi denilen şeyin bir savunma değil saldırı silahı olduğu ve İran'ın ve Amerika ve İsrail'in İran'ı vurabilmesine, bunu daha doğrusu engelleyici gücü ortadan kaldırmasına yönelik bir şey olduğuna dair de Amerikalı analistlerden çok önemli görüşler de var. Ayrıca yani İran'ın böyle füzeleri sahip olduğunu ortaya koyan bir durum da yok. Yok, hayır, yok. Yani zaten aynen bu Saddam'ın İran kimyasal silahlar, nükleer silahlara sahip olduğunu iddia edilmesi gibi bir durum yani. İran'ın bu Avrupa'yı tehdit edecek şeyde bir kere silahı yok. Yok, hayır. Bir de benim öğrendiğim, yani ona rastlamadım ama bu, eğer Türkiye, yani bizde olsun bu füze kalkanı, komutan, her şeyi biz yönetelim hikayesinin bir büyük bir üsse sahip oluyor Türkiye. 70 kilometre karelik. İncirlik büyüklüğünde bir üssümüz daha oluyor biz bunu yaparsak. Evet, bu nerede oluyor? İzmir'de mi? Bir yere. Bir yerde seçilmeye çalışıyor. Yani İncirlik'ten kurtulalım derken yeni bir İncirliğimiz daha oluyor bizim. Evet, kazan doğurmuş oluyor. Evet, yani bir de işte bir yerde okudum. O da çok şey, biz zaten kendimiz bir füze kalkanı savunma sistemi kuruyormuşuz. Bir konsorsiyum, ülkeler konsorsiyumuna. Vecdi Gün'üne göre işte bunun bütçeye maliyeti azalıyormuş. Biz bundan yararlanacakmışız. Evet, bir de o söyleniyor. Yani en bu konudaki en önemli belki de şeyi, bu konuları en iyi bilen adamlardan biri Zbigniew Brzezinski, eski savunma danışmanı Carter'ın ve uluslararası bu konuda jeostrateji hocasının. Yani şöyle, bu sistemleri, kalkan sistemini şöyle tarif etmiş: mevcut olmayan bir savunma teknolojisine dayalı, mevcut olmayan bir tehdide karşı dizayn edilmiş ve de koruma istemeyen Batı Avrupalıları korumak için tasarlanmış bir sistem diyor. Yani bu da biraz önce açıklamaya çalıştığımız konudaki soru işaretleri gibi şeyler taşıyor. Yani benim işte Birleşik Devletler içerisinde işte Yahudi lobisinin bu son Mavi Marmara, İran, One Minute'dan beri devam eden şeyde Amerika'da Kongre ve Senato'da çok ciddi olarak Türkiye'nin işte eksenini kaydığı, Türkiye'nin İslam dünyasında, Batı'da değil Doğu'da rol oynadığına ilişkin propaganda had safhada Washington'da ve bu Obama yönetiminde de Dışişleri Bakanlığı'yla Obama çevresi arasında farklı yaklaşımların olmasına neden oluyor. Bu şeyde sürekli şey öne sürülüyor. Yani eğer burada Türkiye evet vermezse ne konuların ekmeğine yağ sürecek, işte daha dengeler bozulacak şeklinde. Hatta Türkiye NATO'dan çıkarılsın diyen cumhuriyetçiler bu konudan yararlanacaklar diye Obama çevresinin bir yaklaşımı söz konusuydu Türkiye üzerine. Ama yani gerçekten medyamızın, hani eskiden olimpiyatlarda silinirdik, iki tane güreşte gümüş madalya alırdık, minderde ezdik diye manşetler atarlardı. Buna benzer bir yaklaşım sergilemesi de dikkat çekici şeylerden. Çok dikkat çekici. Öte yandan bir de siz sözünü ediyordunuz, başka bir boyutu olduğundan da İsrail bağlantılı bir şey. Ya çok ilginç bir yazı Taraf'ta okudum ben dün değil evveli gün, Emre Uslu'nun. Yani böyle bir an abartılı bir ilişki gibi geldi ama söz konusu yazı Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki İsrail lobisi nasıl çalışır başlığını taşıyor. Ve bunda da Washington'daki bir enstitünün isimleri, yöneticilerin isimleri verilerek yapılan bir 1890'lı yıllarda yapılan bir anlaşma çerçevesi içerisinde Türk hükümetinde Genelkurmay üzerinden parasını ödediği bir şeyden söz ediliyor. İsrail Yahudi lobisinin etkin olduğu enstitüde askerlerin buradan bir eğitimden geçirildiği ve bu geçirilen askerlerin daha sonra silahlı kuvvetler hiyerarşisi içerisinde önemli yerlere sahip olduklarını söylüyor ve bu füze kalkanı projesi Suriye-İran yakınlaşması çerçevesi içerisinde de Genelkurmay Başkanlığı'nda odası da bulunan bu İsrail odası varmış. Bu kesimin ki Genelkurmay 2. Başkanı'nın ismi veriliyor Aslan Güner'in, başka bir generalin de ismi veriliyor. Bu süzgeçten geçerek bu buralardaki İsrail Yahudi lobisinin tekerrür ettiğini, bir takım raporların hükümete rağmen yapıldığını söylüyor. Şimdi burada bu ciddi ciddi yazılmış şeyler var, bir köşe yazısı. Yazarının abartılı olup olmadığını bilemeyiz ama ben dün de iki gündür de baktım, bekliyorum da hala. Yani bu çok ciddi iddialar taşıyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın biz alışkınız ikide bir açıklama yapmasına, bir açıklama da gelmedi. Military Fellow diye bir görev, özel görevli bu evet. Programda Washington Enstitüsü'nün özel görevli programlarına katılan komutanlar, biri de oradan çıkmış olan bir tüm generalinde Nogay Daroğlu'nun da bu önemli şeyleri olduğunu, yani birincisi füze kalkanı meselesinde Türkiye'nin rezervlerini ortadan kaldırması gerektiği yönünde bir çalışma yapıldığını, ikincisi İran ve Suriye yakınlaşmasının Genelkurmay'ın belirli bu bir enstitü var galiba orada ya da işte bu işlere bakan bir daire, hükümete rağmen farklı bir tutum izlediğini ortaya koyuyor bu yazı ve bu şekilde hem füze kalkanı hem İsrail'le olan uzaklaşmanın karşılığında Genelkurmay'ın bu pozisyonu sürdürmediği iddia ediliyor. Bu bağlamda dikkat çekici bir yazıydı ve şu ana kadar da bu bir açıklama yok değil yani mi? Yani açıklama gelir, biz de ona göre bakarız. Ve bunu başka bir, bugün bilmiyorum bakmadım ama yani başka bu iddiayı değerlendiren, saçma bulan, doğru bulmayan, abartılı bulan, yanlış diyen, ama şunu çok iyi biliyoruz ki 90'lı yıllarda artan ölçüde 28 Şubat kadrosu ve tüm 90'lı yıllarda İsrail yakınlaşmasının motor gücü, öncü gücü Türkiye Genelkurmay'ı olmuştur. Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir bu nedenle dünyanın en önemli Yahudi ödülüyle ödüllendirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde unuttum şimdi ödülün ismini. Ve bunun nedenleri vardır. İşte İran, Suriye ile Türkiye'nin çatışması ve gergin olduğu dönemdir. Yani sonuçta bu konular incelenmeli, bakılmalı. Ama herhalde bütün konu yine şeyin üzerinden çıkıyor. Yani siyasi iktidarla içerideki çatışmayla birlikte. Tabii şu da var. Yani İsrail'in Türkiye için önemi bu 2000 son yıllarda azaldı. Yani siz İran'la bir enerji ilişkiniz var, menfaatleriniz var, ilişkilerinizi düzelttiniz. Dolayısıyla İsrail'in Türkiye'nin gündeminden azalması normal bir tutumdur ama özellikle Amerika'da ünlü gazeteci o Helen Thomas Beyaz Saray'ın kıdemli gazetecisi. En kıdemli, evet. Yani 90 yaşında. Duayeni, evet. Duayeni. Yani onu işinden edilmesini anlamadan ne Amerika'yı, ne Türkiye-İsrail ilişkilerini, ne Amerika-Türkiye ilişkilerini, hem füze kalkanını anlamak pek mümkün gözükmüyor. Yani hiçbir düşünce özgürlüğünü kendisi de beyan ediyor. Son bir yapılan söyleşi var. Sabah gazetesinde yayınlandı o da. Ayrıldıktan sonra da ikinci söyleşisini vermiş. Dikkat çekici, ibret laflarla dolu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre, Senato ve basında İsrail aleyhine tek bir ses söyleyemiyorsunuz. Yoksa ayakta kalamazsınız diyor. Yani evet, Obama evet, tamam. Da buna teslim oldu maalesef diyor. Evet, çok peki, burada herhalde bitiriyoruz. Herhalde vaktimizi tükettik, evet. İyi, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.